Բարև ձեզ ռադիոսով բարեկամներ։ Մեկ շաբաթ է անցել ապրիլի սկզբյան օրերից, երբ Ադրբեջանի ավազակապետությունը Թուրքիայի ավազակապետության հովանավորությամբ ու անմիջական աջակցությամբ ռազմական ավանտյուրա ձեռնարկեց Արցախի հետ շփման գծում։ Գրոհեց մեր դիրքերը, մարտերում հայ զինվորներ զոհվեցին, մերձակա բնակավայրերի խաղա բնակիչներ։ Շնամական ողմակները հակահայ մոլուցքից արփած հայի արյան ծարավով փորձեցին իրականություն դարձնել Ադրբեջանի քաղաքական և ռազմական ղեկավարության կողմից տարիներ շարունակ հնչող հոխորտանքները, սակայն հայ քաջազոնների կողմից շանսատակ եղան։ Երրորդ պատերազմի ընթացքում ինչի հասավ Ադրբեջան կոչված այդ վախկոտ շլդիկների պետություն։ Իրենց իսկ ադրբեջանական աղբյուրների տվյալներով իրենց տված զոհերի թիվը հասնում է ավելի քան 2000-ի։ Հիվանդանոցները լցված են վիրավոր ասկյարներով։ Հսկայական են ռազմական տեխնիկայի կորուստները։ Եթե կռիվը մի քանի օր էլ շարունակվեր, Ադրբեջանն ու նրա ղեկավար Ալիևյան կլանը պետք է քշվեր Կասպից ծովը։ Ահա այս բանի գոնե ուշ գիտակցումներ, որ Ադրբեջանի հաստագլուխ ղեկավարին ստիպեց Ռուսաստանի նախագահի հեղինակությունն օգտագործել և Հայաստանին համոզել կրակի դադարեցման մասին։ 1954-ին էլ Ռուսաստանը միջնորդ եղավ և Ադրբեջանը փրկվեց կործանումից։ Այս անգամ էլ ադրբեջանական պորոտախոս ղեկավարների քիթները տրորվեցին և աշխարհը կրկին համոզվեց, որ Ադրբեջան կոչված ավազակապետության բանակը թղթից սարքված բանակ է։ Նրանց մոտ բանակը ուրիշներից նավթադոլարներով գնված զինտեխնիկայով է բանակ, առանց մարդկային գործոնի։ Ադրբեջանի ղեկավար ոհմակի սանձազերծած երրորդ պատերազմը մեկ անգամ ևս համաշխարհային հանրությանը համոզեց, որ Ադրբեջանն ահաբեկչական ֆաշիստական պետություն է, և նրան պետք է հենց այդպես էլ դիտարկել և նրա նկատմամբ սանձող միջոցներ ձեռնարկել։ Սակայն միջազգային հանրությունը շարունակում է առաջնորդվել երկակի ստանդարտներով, երկերեսանի քաղաքականություն վարել։ Այդ մասին խոսել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԵԱՀԿ պետությունների ներկայացուցիչների հետ անցած շաբաթ կայացած հանդիպման ժամանակ, նշելով, որ բազմաթիվ երկրների և միջազգային կառույցների ղեկավարների կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի շուրջ մտահոգություններ ու խաղաղության կոչեր հնչեցնելը դատարկ կրակոցներ են ու անարդյունավետ, քանի դեռ ուղղված չեն ռազմական գործողություններ հրահրած կոնկրետ հասարակությանը Ադրբեջանին։ Անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, խոսելով հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի մասին, նշել է, որ խաթարված ձևաչափի պայմաններում անհնար է հասնել հակամարտության լիարժեք ու արտարացի կարգավորման։ Այսօր էլ ենք մնում այդ համոզման։ Դուք բոլորդ լավ գիտեք, որ Արցախը համարվում է հակամարտության լիիրավ կողմ և հետևաբար վերջնականապես պիտի վերանայվի այդ պահանջը։ Նա ընդգծեց, որ առանց արցախյան կողմի լիարժեք մասնակցության ոչ մի որոշում հնարավոր չէ կայացնել, իսկ արդյոք կան երկրներ, որոնք հանդես են գալիս Արցախի հիմնախնդրի խաղաղ ու արդարացի կարգավորման օգտին։ Այդ առնչությամբ Բակո Սահակյանն ասաց, որ նման բարեկամ երկրների թիվը բարեբախտաբար քիչ չէ, սակայն այսօր Արցախի ունորա ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եղել և մնում է Հայաստանը։ Նախագահը հավաստիացրեց, որ Արցախը մշտապես կողմնակից է եղել խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծմանը, և Ստեփանակերտից երբեք պատերազմի կոչեր չեն հնչեցվել։ Մենք պատերազմում ենք խաղաղության համար և պատրաստ ենք հանուն մեր ժողովրդի արժանապատիվ ապագայի, հանուն մեր վերջնական նպատակի ամեն գնով պաշտպանել երկրի անվտանգությունը, Արցախի սահմանների հուսալիությունը։ Իսկ որպեսզի հետևողական լինենք մեր ձեռնարկումներում, երբեք չպետք է կորցնենք զգոնությունն ու աչալրջությունը, ընդգծել է նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն Ադրբեջանի կողմից ի սկզբանե աղավաղված է ներկայացվում։ Այս խնդիրը ծնվել է մեկ դար առաջ։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե տարածքների, այլ մեր հայրենի երկրի համար։ Հնարավորություն ունեցել եմ ներկայացնելու, որ մենք Արցախում չենք իրականացնում ծառայություն, ուղղված պարզապես Արցախի բնակչության ֆիզիկական անվտանգության ապահովմանը։ Հայ ժողովուրդը պայքարում է իր արժանապատվության համար, եւ մենք այս պայքարի առաջամարտիկներն ենք։ Յուրահատուկ առաքելություն ենք իրականացրել եւ իրականացնում ենք, այդ նույն գիտակցությամբ շարունակելու ենք իրականացնել հայրենիքը վեր դասելով ամեն ինչից, ասել է նախագահ։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հարցի էությունն ազգային ազատագրական շարժումն է, որում հայ ժողովուրդը գործում է միասին մեկ ճակատով։ Չենք տարբերակում մայր Հայաստանի, սփյուռքի մեր քույրերին ու եղբայրներին արցախցիներից։ Մենք մի ամբողջություն ենք եւ այսուհետ էլ շարունակելու ենք այդ գիտակցությամբ կերտել մեր կյանքը եւ արձանագրել հաջողություններ։ Նախագահը նշեց, որ եթե Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտի հրադադարը, ապա Արցախի զինված ուժերը մյուս ստորաբաժանումների հետ միասին հասցնելու են անհրաժեշտ հարված։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 4 օր շարունակ խուճապահարի զինվորներին գոտեպնդում էր միայն ստերով։ Այժմ, երբ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած ռազմական արկածախնդրությունը հայկական բանակի հուժկու հարվածների շնորհիվ տապալվել է, վերլուծաբաններն անդրադառնում են, թե այդ 4 օրերի ընթացքում Ալիևների կլանը ինչ հնարքներով էր փորձում մեղմել սեփական ժողովրդի խուճապը եւ զինծառայողներին մղել մարտի դաշտ։ Եթե վերջին տարիներին ադրբեջանցի զինծառայողներին հրամցրել էին այն գաղափարը, թե իբր հայկական բանակը զիջում է ադրբեջանականին, ապա հարձակման առաջին իսկ օրը, երբ հանդիպեցին հայ դիրքապահների հակահարվածին ու հարյուրավոր զոհեր տվեցին, արդեն հասկացան, որ իրենց տարիներ շարունակ մոլորեցրել են։ Շարքային զինվորները հասկացան, որ նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների սպառազինություններն իրենց առավելություն չեն տալիս։ Շփման գծում հարյուրավոր զոհերը իսկական խոճապ էին առաջացրել ադրբեջանական բանակում եւ համատարած դասալքության պատճառ դարձել։ Դրա դեմն առնելու եւ վախվորած աստիարներին գոնե մի քիչ գոտե պնդելու համար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե իբր հայ զինծառայողները համատարած հանձնվում են։ Զավեշտալին այն է, որ իր ասացը հիմնավորելու համար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղական լրատվամիջոցներով տարածել էր 2015 թվականի մարտի 22-ին Շփման գծի արևելյան հատվածում պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի սպիտակ լաթի կտորը ձեռքին թշնամու կողմն անցնելու տեսագրությունը։ Ընդ որում, դա ներկայացվում էր իբրև ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած փաստ։ Նման էժանագին հնարքը միայն խոսում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության անհույս վիճակի մասին։ Պաշտոնական Բաքվի միակ հույսն այն էր, որ շարքային ադրբեջանցին կարող է գոտեպնդվել հայերի իբր հանձնվելու մասին լուրերից։ Եթե ադրբեջանական կողմը գեթ մեկ հանձնված հայ գերի ունենար, կասկած չկա, որ նրան ամբողջ օրը կցուցադրեին բոլոր ադրբեջանական հերոստահալիքներով։ Միաժամանակ սեփական բարոյալակված ու հարյուրավոր դիակների արկայության մասին տեղեկացած ադրբեջանցի զինծառայողներին գոտեպնդելու համար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե իբր հայկական պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների կողմից ադրբեջանցի սպանված զինծառայողների լուսանկարները կերտ են, եւ թե իբր դրանցում պատկերված են Դոնբասում զոհված ուկրաինացի զինծառայողները կամ ռուսամետ անջատականները։ Այնինչ լուսանկարներում պարզորոշ ում էր, որ սպանվածների հակին ադրբեջանական բանակի համազգեստ է։ Ընդ որում, լուսանկարներից մեկում ադրբեջանցիների լեշերի կողքին հայտնվել էր նաև արցախյան պետ համարանիշով ավտոմեքենա, ինչ եւս լրացուցիչ ապացույց է։ Ադրբեջանցի զինվորներին քիչ թե շատ գոտե պնդելու համար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև սուտ տեղեկություններ էր տարածում, իբր թե գրավել են Մատաղի, Սթալիշ, Սեյսուլան գյուղերը։ Ընդ որում, դա ապացուցելու համար տարածել էին Սեյսուլան գյուղ տանող ճանապարհին տեղադրված ցուցատախտակի լուսանկարը, որը արվել էր տարիներ առաջ, այնինչ եթե ազերիներն իսկապես հայտնված լինեին Սեյսուլանում, հազիվ թե բաց թողնեին ամբողջ ոհմակով այնտեղ նկարվելու առյուծը, ինչպես որ դա արել էին դիրքերից մեկում, դա ներկայացնելով իբրև պատմական հաղթանակ։ Նման օրինակները կարելի է շարունակել։ Բոլոր այդ անգրագիտորեն մշակված հնարքները միայն ապացուցում են Ադրբեջանի ժինված ուժերի ողորմելի վիճակի մասին, որին այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը կարողանում է գոտեպնդել միայն ստերով։ Ադրբեջանի վերջին արկածախնդրությունը ի ցույց դրեց, որ ադրբեջանական բանակը շատ ավելի բարոյալակված է ու վախկոտ, քան շատերս էինք պատկերացնում։ Այն, որ աստյարներին սպառնալիքների ներքո են ուղարկում առաջնագիծ և դրա համար պատժիշտ ջոկատներ են ստեղծվել, որոնք թիկունքից գնդակահարում են նահանջողներին, դա թշնամական երկրի զինված ուժերի բարոյա հոգեբանական վիճակի ամենալավ ցուցիչն է։ Նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների սպառազինության գնումը ադրբեջանցիներին չի ազատելու վախկոտի և պարտվածի բարդույթից։ Իրենք ադրբեջանցի հրամանատարներն են իրենց զինվորներին ոչխարներ անվանում, և ապաշնոր այդ հրամանատարները իրենց ենթականներից պակաս ոչխարներ չեն։ Բուլղարացի հայտնի հրապարակախոս հասարակական գործիչ Պլամեն Պասկովը անցած շաբաթ Երևանյան աշխարհակաղակական ակումբ պորտալի հետ կիսել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ծավալվող վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ իր տեսակետը։ Ինձ հանկարծակի չբերեց Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Աշխարհակաղակական տեսանկյունից դա կանխատեսելի զարգացում է։ Այն, որ Ռուսաստանին սահմանակից հատվածներում ու այդ երկրի համար բարեկամական պետություններում լինելու է իրավիճակի թեժացում, պարզապես ակնհայտ էր, ասել է նա, ապա շարունակել։ Բայց ինձ զարմացրեց, ցնցեց մի բան. Հայաստանն իր տարածքով մոտ երկու անգամ ավելի փոքր է Ադրբեջանից։ Բնակչությունը եւս զիջում է Ադրբեջանին, Հայաստանը չունի Կասպյան նավթ, չունի թիկունքին կանաց հզոր Թուրքիա, հակառակը այդ երկիրը շրջապատված է ագրեսիվ ազգերով ու ժողովուրդներով, որոնք պատրաստ են ամեն վարքյան վերացնել նրան։ Համապատասխանաբար Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ բարձր կենսամակարդակ, մեծ բանակ ու ռազմական բյուջե։ Սահմանն ահռելի է, և ամբողջ սահմանը կարելի է վստահ անվանել ռազմադաշտ։ Բացառություն է միայն Վրաստանի ու Իրանի հետ սահմանները։ Նման պայմաններում երկրին ու ժողովրդին պաշտպանելն անիրագործելի առաքելություն է թվում, իսկ լայնամասշտաբ պատերազմ ստանալն առավել քան անիրագործելի է։ Այնուհանդերձ Ադրբեջանը շփման գծի ոչ երկայնքով հարձակվեց Արցախի վրա։ Արցախցիները ցույց տվեցին, որ պատրաստ են կռվել մինչև վերջ, իսկ այն, որ նրանք սկզբում մի քանի հենակետ են կորցրել, միանգամայն բնական է։ Յուրաքանչյուր հենակետում գտնվող 5-ից 6 զինվոր չէր կարող երկար դիմակայել ծանր զրահատեխնիկայի դեմ։ Ես մի ցնցող տեսանյութ եմ տեսել, որում հայ մարտիկները զինվորական համազգեստ հակած, ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ պարում են իրենց սիրելի աղջիկների, քույրերի, մայրերի ու կանանց հետ, ու այդ ամենը կատարվում է իրենց մի քանի անգամ գերազանցող հակառակորդի հետ մահացու մարտի մեկնելուց առաջ։ Հակառակորդ, ով իրեն սատանայի պես է պահում, ավերում է դպրոցները, սպանում աշակերտներին, խոշտանգում սպանված ծերերի դիակները, կտրում է նրանց ականջները, գլխատում երիտասարդ զինվորին։ Հակառակորդն իրեն իսլամական պետության պես է պահում, և ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ ադրբեջանական բանակում ծառայում են թուրք զինծառայողներ և իսլամական պետության գրոհայիններ։ Ինձ տպավորեց այն փաստը, որ ոչ հայ ժողովուրդը որպես կամավորական նետվեց ի պաշտպանություն հայրենիքի։ Ուշագրավ է, որ կամավորականները ոչ միայն Հայաստանից էին ու Արցախից, այլ ամբողջ աշխարհից։ 21-րդ դարում, երբ առևտուրը, դավաճանությունը մարդկային արժեքների զգալի անկումն ու խամաճիկային ռեժիմները չարորակ ու ռուսքի պես ներթափանցել են բոլոր երկրները, նման համախմբվածություն ու ինքնազոհողություն ինձ ուղղակի ապշեցրեց։ Հայաստանի հազարավոր տարիների պատմության ընթացքում զավթողները եկել ու գնացել են, բայց Արցախը միշտ է պահպանել է իր հայկական ոգին։ Եվ այս անցած 4 օրերն ինձ ստիպեցին լրջորեն խորհել շատ բաների մասին։ Ես տեսնում եմ, որ 2016 թվականի ապրիլին հայ ժողովուրդը հանձնեց հերոս ազգ կոչվելու իրավունքը ստանալու քննությունը։ Ազգ, որը եղել է, կա ու կլինի։ Ազգ, որի միլիոնատերերն իրենց որդիներին ուղարկում են կռվելու հակառակորդի հետ անհավասար պայմաններում ընթացող մարտերում, առանձնահատուկ է։ Նման ազգին չի կարելի հաղթել, կարելի է սպանել, վերացնել, բայց ոչ մի դեպքում հաղթել։ Ես կուզենայի, որ նման ցանը ճգնաժամային պահին իմ հարազատ բուլղարացի ժողովուրդն իր մեջ ուժ գտներ ու հայ ժողովրդի օրինակով նույնպիսի քննություն հանձներ, ասել է բուլղարացի հրապարակախոսը։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին անցած շաբաթ խիստ քննադատության է ենթարկել Իլհամ Ալիևին և վերջինիս խորհուրդ տվել այլևս չհոխորտալ, թե պետք լինի զենքով կգրավեն Ղարաբաղը։ Բայ ինչու չկարողացավ գրավել, Facebook-ի իր էջում Ալիևին նման հարցադրում է արել Քերիմլին։ Եթե ամեն օր խոսում եք բանակի բարձր պատրաստվածության, հասարակության միասնականության, աշխարհի, հարևանների, հատկապես Թուրքիայի բարձր մակարդակի աջակցության, հակառակորդի դժվար վիճակ և խոճապի մեջ լինելու մասին, այդ դեպքում ինչու չկարողացաք կատարել ձեր պետք լինեին, խնդրում եմ այլևս պետք լինի տեսակի արտահայտություններ մի արեք, դա լուրջ չի ընդունվելու, գրել է Ալի Քերիմլին։ Արցախի դեմ Բաքվի սանձազերծած հարձակումից հետո Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում առաջարկում են դադարեցնել սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջանին։ Գավառից Մոսկվա ռադիոկայանին անցած շաբաթ թված հարցազրույցում նման առաջարկով հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆրանց Գլինցևիչը։ Նա մասնավորապես հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին մեծ աջակցություն է ցույց տվել զինված ուժերի կազմավորման և ժամանակակից սպառազինության մատակարարման գործում։ Սակայն այն, թե ինչպես են նրանք օգտվում այդ տեխնիկայից, մեզ բոլորովին ձեռնտու չէ, և մենք իրավունք ունենք այդ մասին ասել, պահանջել և որոշակի ճնշում գործադրել։ Իհարկե, Ռուսաստանը կարող է դադարեցնել զենքի վաճառքն Ադրբեջանին, եթե վերջ չտրվի ռազմական առաջակատմանն ու զինված հակամարտությանը։ Իսկ տվյալ դեպքում այնինչ տեղի է ունենում սահմանին, Ադրբեջանի զինված ուժերի օգտագործմամբ գրում է այսպես ասենք խիստ ագրեսիվ բնույթ։ Տվյալ դեպքում գործ ունենք ծանր սպառազինության կրակի ռեակտիվ համազարգային համակարգերի հետ, ասել է Ֆրանց Գլինցևիչը։ Նա նաև հայտնել է, որ իր աղբյուրների համաձայն կիրառվել է TOS-1 TOS-CPEC համակարգ։ Դա շատ ժամանակակից զենք է և որպես կանոն կիրառվում է այն ժամանակ, երբ առաջնագծում նախապատրաստվում է հարձակողական օպերացիա, պարզաբանել է Գլինցևիչը։ Այս համատեքստում նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանին սպառազինության մատակարարման դադարեցման հարցը պետք է բարձրացնի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, քանի որ դա բարդ պայմանագրային կապերի ամբողջություն է և շատ բան կրում է փակ բնույթ։ Միաժամանակ նա նշել է, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի ռազմական գործողությունները, Ռուսաստանը կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Արցախի դեմ ռազմական արկածախնդրություն սանձազերծելուց զատ Ադրբեջանը երկրի ներսում հետապնդումներ է սկսել նաև առաջադեմ մտավորականների նկատմամբ, ովքեր հայ ժողովրդի հետ հաշտության կոչեր են հնչեցրել։ Այդպիսիներից է ադրբեջանցի հայտնի գրող Ակրամ Այլիսլին, որին շինծու մեղադրանքներ ներկայացնելով փորձում են լրացնել։ Անցած շաբաթ հայտնի է դարձել, որ Ադրբեջանի քննչական կոմիտեն ձերբակալել է Ակրամ Այլիսլին և նրան մեղադրանք է առաջադրվել օրենքի ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու հոդվածով։ Նա մեղադրվում է մարտի 30-ին Բաքվի օդանավակայանում ոստիկանին հարվածելու համար։ Ակրամ Այլիսլին իր փաստաբանի միջոցով հայտ արել է, որ ինքը նման արած թույլ չի տվել և որ մեղադրանքը շինծու է։ այլիսլին համոզված է, որ իր նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը կապված է իր ստեղծագործական գործունեության հետ։ Խոսքը վերաբերում է 2013 թվականի հունվարին հրատարակված նրա «Քարե երազներ» գրքին, որը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ադրբեջանում։ Քարե երազներում նա դատապարտել էր Բաքվում, Սումգայիթում և Կիրովաբադում հայերի նկատմամբ իրականացված ճարտերը, ինչպես նաև հիացմունքի ու դրվատանքի խոսքեր էր հնչեցրել հայ ժողովրդի և հատկապես Նախճևանի Ագուլիս բնակավայրի հայերի հասցեին։ Ակրամ Այլիսլին «Քարե երազներ» ստեղծագործությունը ներկայացրել էր մարտի 30-ից ապրիլի 1-ը Վենետիկում կայացած քաղաքակրթությունների խաշմերու գրքի փառատոնին։ Դա կանխելու համար Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մարտի 30-ին օթանավակայանում կալանավորել է Այլիսլին և նրա որդուն, որոնք ուղևորվում էին Վենետիկ։ Գրողին տեղեկացրել են, որ նրան արգելված է լքել երկրի սահմանները։ Ալիևների կլանին հատկապես զայրացրել է Ակրամ Այլիսլիի նախատեսված ելույթը, որում, ինչպես օրեր անց պարզվեց, նա հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների համերաշխության կոչ պետք է հնչեցներ։ Հենց այդ օրերին Արցախի դեմ հարձակում ձեռնարկած Ալիևյան կլանը նման կոչ չէր կարող հանդուրժել, քանի որ դա հակասում էր իր ագրեսիվ ծրագրերին։ Այդ իսկ պատճառով հայերի հետ հաշտության կոչ անող գրողին որոշել են պարզապես շինծու մեղադրանքով լրացնել։ Սպասվում է, որ նույն ճակատագրին արժանանան խաղաղության կոչ առած ադրբեջանցի այլ մտավորականների եւս։ Բարեկամներ, եթերում անցած շաբաթ քաղաքական օրագիրներ, խոսափողի մոտ է Սերգեյ Գրիգորյանը, մինչ հաջորդ հանդիպում։